De letter N, daar kon ik alleen maar van maken, Neder-Oostenrijk. Toen jij met Hilde en zusje tijdens jouw eerste verlofperiode naar Oostenrijk geweest bent. Daar trof jij Hilde en die broer Carly. En toen hebben jullie die tocht gemaakt op de Raksalpen. Er was nog een titel die jij toen gebruikt hebt in de film. Die gemaakt is. Daar hebben we dan ook weer een foto van gemaakt. En dat was dan het verhaal over... Maar jouw kinderen, die hadden die foto gezien en die dachten dat dat meisje op het plaatje bij jou, dat het een van een vriendinnetje was. En toen heb ik ze helaas moeten teleurstellen en het verhaal moeten vertellen. Nou, dat was dat... daar wel een vriendinnetje. Wow, dat was daar Hilde. Jawel. Ja. En daar zwaait zusje op vliegtuig uit van de dag. Kinderen weten ook niet alles. Nee, kinderen hoeven ook niet alles te weten. Zusje ging mee. Ja, natuurlijk. Ja, nou dat is mooi voor de N.